خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہم میرا اٹھا گئے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، صلی علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اپنا ہم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، چاک سینا شہ دو سرا دیجئے، قلب بے چینی آمو صفا دیجئے، مجھ کو بلوا کے جلوا دکھا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوا دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، پہ بلوا کے جلوا دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک بارات ہو جائے مجھ کو عطا، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک بارات ہو جائے مجھ کو عطا، عز تو پھیلے بلالو اوے سو رضا، عز تو پھیلے بلالو اوے سو رضا، آنسو کا تو پہلے بلالو کیجئے سوزے الفت کے دل میں جلائے دیئے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے بدکار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جالیاں دیکھ لے اذن عطار کو مصطفیٰ دیجئے بقیے مبارک میں دو گز زمین بس بقیے مبارک میں دو گز زمین اس کو بہرے شاہ بلا دیجئے اپنا غم یاشہِ انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہِ دوسرا دیجئے قلب بے چینیاں مصطفیٰ دیجئے صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، خدا را دم ہے لبوں پر، خدا را عطا کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں تو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، آقا تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری، خدا خیر سے نا وہ دن بنوری خدا خیر سے نا وہ دن بنوری خدا خیر سے گلیا بہارا کروں میں مدینے کی گلیا بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری خدا خیر سے گلیا بہارا کروں میں مدینے کی گلیا بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ کجا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ آپ آقا کی آقا آپ ہے شاہ انام آپ آقا کی آقا آپ ہے شاہ انام آپ ہے شاہ انام آپ آقا کی آقا آپ ہے شاہ انام یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا یدنا غلام آپ آقا کی آقا دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام آپ یا کا آپ ہے شاہ اپنے آقا کی آقا آپ ہے شاہ انام او یا الہی مجھ کو دیوان نام دین کا بنا یا الہی مجھ کو دیوان نام دین کا بنا کاش ہو شام کاش ہو ذکر مدینہ میرے لب پہ صبح ہو شام آپ یا کیا آپ ہے شاہ آپ ہے شاہ انام اور تلخیوں میں خوش رہو لذتوں سے بے نیاز تلخیوں میں خوش رہو لذتوں سے بے نیاز تلخیوں بد لگا کاش قابو میرے یہ میرا نفس بد لگا آپ آقا ہے شاہ آپ ہے شاہ انام آپ آقا کی آقا آپ ہے شاہ انام اور یا الہی پال تو با تو کی عادت دور ہو یا الہی آپ ہے شاہ انام یا رسول اللہ آپ کا اتنا غلام آپ آقا کے آقا آپ ہے شاہ انام یا خدا ہوگا میں محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام آپ آقا کے آقا آپ ہے شاہ انام آپ آقا کیا آپ ہے شاہ انا یا رسول اللہ میں آپ کا اتنا غلام آپ یا کیا آپ ہے شاہ انا صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کی دا دیے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے چل دیے ہیں کونچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی جو رحمت پہ ان کی آ کے جب آ گئی مت پہ کیا کے جلتے بجا دیے ہیں جلتے بجا دیے ہیں روتے ہٹا دیے ہیں جلتے بجا دیے ہیں روتے ہٹا دیے بولو رو رو کے مصطفیٰ نے رضا مسلم جس سے آ گئے ہو جس سے آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے جس سے آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے اٹھی نظر تو ان کے کرم کرم پر ٹھہر گئی اٹھی نظر تو ان کے کرم کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور کیا سمر گیا میری قسمت سنور گئی ان کی نوازشوں کا میں کیسے اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جاہ جلال دو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ دعائیہ اشعار لکھے ہیں ہو سکے تو اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھیں جا ہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذکر و درود ہر گھڑی

کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت شیطان کے ہار پھرتے ہیں دشت لاکھوں خود کی ہیں کام خدمت پر تیرے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. سعادت اب مدینے کی عطا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو میرے آقا سعادت اب مدینے کی عطا ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو مدینے کی بہارے دیکھنے کی میرے آقا مدینے کی بہارے دیکھنے کی میرے آقا مدینے کی بہارے دیکھنے کی اجازت مرحمت اب تو شاہ ہو اجازت مرحمت اب تو شاہ ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو وہ لمحہ تے مسرت آ اے پھر سے میرے آقا وہ لمحہ تے مسرت آ اے پھر سے میرے آقا وہ لمحہ تے نظر گنبد ہارا ہو میرے پیش نظر گنبد ہارا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو صدا دل عشق میں ترپا کرے اور میرے آقا صدا دل عشق میں ترپا کرے اور یہ تارکوں کا آنکھوں سے بدا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو اب مدینے کی عطا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو پڑوسی خلد میں اپنا بنا لو میرے آقا پڑوسی یا مصطفیٰ بہر رضا ہو کرم یا مصطفیٰ بہر رضا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو کرم چشمے کرم یا مصطفیٰ ہو جگہ جنت میں خود جہاں پر مرشدی احمد رضا ہو جہاں پر مرشدی احمد رضا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو مقبول یا رب یہ دعا ہو میری مقبول یا رب یہ دعا ہو سعادت اب مدینے کی عطا ہو محمد مصطفیٰ کا جو گدا ہو نبی کا شرف عطا کو حج کا عطا ہو شرف عطا کو حج کا عطا ہو شرف عطا کو حج کا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا سلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلا مدینے والے